بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. إن الله يحكم ما يريد، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. اس صورت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے. عہد و پیمان کو پورا کرنا، مویشی چوپایوں کے حلال ہونے کے بارے میں دیکھیں گے، اور حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت کی وجہ جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ حکم دے دے اس کو دیکھیں گے. یا ایہا الذین آمنو، براہ راست مومنوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، اور یہ قرآن پاک کا ہی امتیاز ہے کہ یہاں ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے بلایا گیا. ابن ابی خاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھے خاص نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا، جب تو قرآن میں لفظ یا ایہا الذین آمنو سن لے تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جاؤ، یعنی فوکسڈ ہو جاؤ، توجہ دو، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی نہ کسی برائی سے ممانعت ہوگی. یعنی یا ایہا الذین آمنو کے بعد یا تو ڈو ہے یا ڈونٹ ہے. امام زہری فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کوئی حکم دیا ہے تو اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. یعنی یہ حکم صرف امت کے لیے نہیں، نبی کے لیے بھی ہے. حضرت فسیمہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بجائے یا ایہا الذین آمنو کے یا ایہا المساکین ہے. یعنی وہاں خطاب کیا تھا اور یہاں کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو حاضر پاتے ہیں کہ نہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حرف ندا سے آغاز ہے. کسی بھی خطاب کا یہ بہترین انداز ہوتا ہے کہ سننے والے کو مخاطب کر دیا جائے تاکہ اس کی توجہ آپ کی بات کی طرف ہو جائے. کوئی آ کے ایک دم بات کرنا شروع کر دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ابھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کسی کو مخاطب کر لیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنے لیے خاص سمجھنے لگتا ہے. کیا کہا؟ اوفو بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو. عقود وضاحت ہو چکی الفاظ میں، عقد کی جمع ہے. معاہدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. وعدہ سب سے ہلکے درجے کا لفظ ہوتا ہے، پھر میثاق، عہد، لیکن عقد سب سے اوپر. ہر وہ چیز جس کا انسان دوسرے سے پکا وعدہ کرتا ہے. یہ عہد اللہ تعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے اور بندوں سے بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے. اوف الکیل، ناپ تول پورا کرو، یہ بندوں سے بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کیسے ہے؟ جب بندہ رب کی بات کو سنتا اور مانتا ہے. اوفو کا لفظ جو ہے پورا کرنا وفا اردو میں یہ لفظ آتا ہے اور عقود کا اپوزٹ حل ہوتا ہے ح لام لام کیونکہ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا اس کا استعمال کسی بھی چیز میں گرہ لگانے کے لیے ہونے لگتا ہے پختہ عہد و پیمان کے لیے بھی جیسے ہمارے ہاں نکاح کو عقد نکاح کہتے ہیں نکاح کی گرہ تو وہ گرہ لگتی ہے لیکن حل گرہ کھلتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہیں کھول دے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوفو بالعقود سے کیا مراد ہے پوائنٹس میں لکھیں گے تو اس سے چھ قسم کے عہد مراد ہیں کون کون سے سب سے پہلا عہد وہ جو بندے نے رب سے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس صورت میں اللہ کو ایک ماننے کا عہد اسی کی بات ماننا اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو تو یہ عہد کب لیا تھا ایک سوال اٹھتا ہے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کب لیا تھا تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ عہد اسی دن لے لیا تھا جس دن وعدہ الست ہوا تھا الست بے ربکم کہہ کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یقیناً ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اس کے حکم کو ماننا اس کا عہد اسی دن لے لیا گیا اگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ اب تجھے بھی مانیں گے اور تیری بھی مانیں گے تو پہلی قسم کے عہد کون سے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر عہد کرنا کلمہ پڑھنا یہ ایک عہد ہے یہ جو عقود کا لفظ ہے نا اسی سے عقد بھی ہے اور عقیدہ بھی اسی سے ہے کتنا معروف لفظ ہے نا ہماری زبان میں آپ کا عقیدہ کیا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اس کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ تم پابندیوں کو قبول کرو دیکھا جائے تو مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے بظاہر وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے اس کے باوجود ایک بندے کے دل میں جب رب کی بات آ جاتی ہے نا رب کی بڑائی سما جاتی ہے نا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے عہد کی رسی میں باندھتا ہے پھر معاملہ بندوں سے ہو یا رب سے ہو دونوں میں وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں محسوس کرتا وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے یہاں اصل میں مومن کو قواعد اور ضوابط کا پابند کیا جا رہا ہے جیسے کسی بھی حکومت کے قوانین ہوتے ہیں نا انتظام چلانے کے لیے مثلا ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں اگر نہیں مانو گے تو ہلاکت کا ڈر ہے ٹیکس دینے کی بات ہوتی ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتے تو معاشرے میں امن اور چین نہیں رہتا اور فساد پھیلتا ہے پھر ہر ایک جس کا جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور جو من میں سماتی ہے اسی کو کرنے لگتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے نظام کو بگاڑ دیتا ہے تو پہلی بات تو ہم سب کے عمل کی اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کیا محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کے کچھ رولز ہیں اس کے ریگولیشنز ہیں اس کی باتوں کو سننا ہے اور ماننا ہے دنیا کے اندر رہنے کے تو سارے اصول اور ضابطے ہمیں معلوم ہوتے ہیں لیکن کیا اللہ کی اس دنیا میں اس زمین میں رہنے کے اصول اور ضابطے بھی ہمیں پتہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ملک کا قانون ہے، وہاں رہنے کی کچھ پابندیاں ہیں، تو پھر اللہ کے قانون کی پابندی کیوں نہ ہو؟ کوئی کسی حکومت کو ظالم نہیں کہتا کہ وہ ہم پہ پابندیاں لگاتی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہم پہ پابندیاں لگائے تو ہم سرکش اونٹوں کی طرح ادھر سے ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مانتے کہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی تمام پابندیاں ہم پر لاگو ہونے لگتی ہیں؟ ہمارا معاہدہ ہو گیا اپنے رب سے، ایک ٹریٹی ہے کہ اللہ اب ہم اس دنیا میں ایک پابند زندگی گزاریں گے اور اس کے نتیجے میں تو ہمیں وہ جنت دے گا کہ جہاں ہم آزاد ہوں گے۔ لہم فیھا ما یشتہون، جو ہماری خواہش ہوگی ہمیں وہاں ملے گا، یہاں ہم وہ مانیں گے جو تیری خواہش ہے، یہاں تیری مرضی کو ہم مانیں گے، وہاں ہماری پسند کا تو خیال رکھنا۔ اب دیکھیے کہ کوئی کسی ادارے میں جاتا ہے اور وہاں کے رولز کو نہ مانے، وہاں کی پابندیوں کو قبول نہ کرے، تو اس کو کون کتنے دن رہنے دے گا؟ دنیا میں ہر وقت ہم ڈیلنگز کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جاب کے لیے جائیں یا خرید و فروخت کے لیے جائیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور ان معاہدوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اسی پہلی قسم کی ایک اور مثال، نظر ماننا۔ کوئی کام آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں یہ ضرور کروں گی، یہ بھی اسی پہلی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ عہد کرنا۔ کسی کام کا آپ نے عہد کر لیا، ہاں میں کروں گی، اب اس کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے وعدہ جو کرتے ہیں نا، وہ یک طرف ہے، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آؤں گی، لیکن عقد جو ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے، اس لیے عموماً اس کا اطلاق معاملات میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم، خود سے کیے ہوئے وعدے، جو اپنے ساتھ بار بار وعدے کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو۔ کتنی ہی نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، کتنے ہی کمٹمنٹس کرتے ہیں اور پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کو خود ہی توڑتے ہیں، ہے کوئی ایسا بندہ؟ سورۃ نحل میں آتا ہے نا کہ کوئی عورت اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو دوبارہ پھر ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ ہم بھی اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے وعدوں کو، عہدوں کو، کمٹمنٹس کو، فارمز کو، رجسٹریشنز کو خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ خود سے کیے ہوئے وعدے، ان کو پورا کرنے کے لیے قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے، ول پاور۔ باہر کی کوئی عدالت ہم پہ دباؤ نہیں ڈال سکتی، اس کے لیے کوئی پینلٹی نہیں ہوتی ان وعدوں کو توڑنے کی، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا، کوئی قید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کے لیے ایک عدالت موجود ہے، ضمیر کا دباؤ، یعنی ایک دباؤ اس پہ ڈل سکتا ہے اور وہ ضمیر کا دباؤ ہے۔ لوگوں سے، دوسروں سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، پینلٹیز دینی پڑتی ہیں، لیکن جو چیزیں خود سے کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی کریے، کیا میں نے زندگی میں کسی کام کی کمٹمنٹ کر کے اس کو چھوڑا تو نہیں؟ یہ گلٹ بنتا ہے بعد میں، یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے چیز آپ کو، یا آپ کو اپنی اور لوگوں کی نگاہوں میں مجرم بنا دیتی ہے، یا آپ کو ایک غیر مستقل مزاج انسان بنا دیتی ہے۔ دوسروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا آسان ہے، لیکن خود سے کیے ہوئے وعدے بڑے مشکل ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں اس میں کہ پھر آندھی آئے یا طوفان، وہ اپنے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو ہر لمحے توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کی توفیق دے دے، اس کے لیے سیلف موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری قسم ہوتی ہے عقود کی لیگل کانٹریکٹس، تجارت کے معاہدے، لین دین کے معاہدے، آپ گھر لے رہے ہیں، آپ گھر دے رہے ہیں، قانونی معاہدے. قانون بھی بیچ میں آ جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹیں گے تو قانون آپ سے پوچھے گا، آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کی جواب دہی ہوگی، جیل میں بھی جا سکتے ہیں. کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، کوئی بھی اس میں عام طور پہ جو بات ہوتی ہے وہ اس میں آتا ہے. اور عموماً اس میں کسی بھی معاشرے میں رہنے کے سارے ہی معاملے آ جاتے ہیں. اسی کے اندر آپ کا پیپر ورک آ جاتا ہے، اسی میں آپ کا کسی ملک کا ویزا آ جاتا ہے، آپ کو کہاں کتنی دیر رہنا ہے، کب جانا ہے، آپ کسی جگہ کوئی بھی بات جو کہتے ہیں پھر آپ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں شامل کرتے، یہ سارے لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. چوتھی قسم ہوتی ہے عقود کی سماجی معاہدے، سوشل کانٹریکٹس. اس میں نکاح ہے، منگنی ہے، کسی کو دینا، کسی کو لینا، سودا کر لیا آپ نے کہ اب یہ میں کر لوں گی، پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پلٹ نہیں سکتے. اس میں سارے تجارتی معاہدے بھی آ جاتے ہیں، اور اس پہ بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ خرید و فروخ کرنے والوں کو سودے کے واپس لینے دینے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا جدا نہ ہو جائیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، جب دو شخصوں نے خرید و فروخ کر لی تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے علیحدہ ہونے تک اختیار باقی ہے. یعنی آن دی اسپاٹ اگر لین دین ہو گیا، ڈن ہو گیا تو ختم. اس کے بعد پھر کوئی یہ نہیں بیک اپ نہیں کر سکتا کہ نہیں گیو اپ کر دے، یا نہیں لے مجھے نہیں کرنا، یا میں واپس کر رہا ہوں لے رہا ہوں. جو بھی چیز ڈیسائیڈ ہوگی آن دی اسپاٹ ہوگی. پھر اسی طرح پانچویں قسم ہوتی ہے معاہدوں کی، بین الاقوامی معاہدے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے، آپ کے سفارتی تعلقات کیسے ہوں گے، آپ کے امبیسیڈرز دوسرے ملکوں کے امبیسیڈر سے ملیں گے، وہاں جائیں گے، کسی سے امن معاہدہ ہو گیا، تو ان سب کو پورا کرو. یہ نہیں کہ زبان سے تو معاہدوں کی بات کرو، امن کی بات کرو، لیکن اندر ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹو. یعنی ملکوں میں رہنے کے طریقے کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. اور چھٹے معاہدے ہوتے ہیں اخلاقی معاہدے، مورل کانٹریکٹس. یہ وہ ہوتے ہیں جن کو نہ لکھا جاتا ہے، نہ کوئی اس کا گواہ ہوتا ہے، بلکہ یہ فطرت کی پکار ہوتے ہیں. اور ہم سب ایسے مورل کانٹریکٹس کے اندر بندھے ہوئے ہیں. مثلاً ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی پیرنٹس عدالت میں جا کے پیپر سائن نہیں کرتے، کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہوتا کہ جس پہ لکھا ہو کہ دیکھو تم اولاد کی تربیت کرو گے، دیکھو ان کو بھوکا نہیں رکھو گے، کچھ نہیں ہوتا. ان کی فطرت کی پکار ہے کہ وہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس کو بچائیں، اس کو گرمی سردی سے بچائیں. اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی کوئی ایسی لائبلٹی عدالت کی طرف سے نہیں ہوتی کہ اب تم ان کی خدمت کرو گے. یہ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اسی میں پھر پڑوسیوں کی خدمت، غریبوں کا خیال رکھنا، انسانوں کے انسانوں کے ساتھ رہنے کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دیتی، لیکن ضمیر کی عدالت انسان کو ایسے معاہدوں پہ ضرور پکڑتی ہے. یہ کون سے معاہدے ہیں؟ یہ کانشیسنس کے معاہدے ہیں، ڈیٹیکٹس آف دی کانشیس. اگر آپ دیکھا جائے کہ ایک بندہ ان چھ قسم کے معاہدوں کے اندر بندھا ہوا ہے، کیا پھر ایک ایمان والے کو یہ زندگی آزاد زندگی لگ سکتی ہے؟ اس بات کو سننے کا اثر ہماری طبیعت پہ کیا آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پابند انسان محسوس کریں. یہ نہ سوچے کہ ہم آئے موج کرو، مستی کرو، کھیلو کودو. اس کے برعکس اگر آج کا لائف سٹائل دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوفو بالعقود کے مطابق کا سٹائل ہے؟ آج تو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک اپنا ہی ڈھنگ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کر لے، جہاں جانا چاہے چلا جائے، جو مرضی کر لے، کچھ قانونی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں لوگ اپنے اندر ایسی محسوس نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پابند انسان محسوس کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عقود کی تفسیر مفسرین نے کیا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقود سے مراد عہد ہے، عہد پورے کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ خواہ قسمیاں عہد و پیمان ہوں یا وعدے ہوں، سب کو پورا کرنا فرض ہے۔ ابن عباس کا ایک اور قول بھی ہے، عہد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، اس کے فرائض کی پابندی کرنا، اس کی حد بندی کی نگہداشت کرنا بھی ہے۔ کسی بات کا خلاف نہ کرو، حد کو نہ توڑو، کسی حرام کام کو نہ کرو، اس پر سختی بہت ہے۔ اسی طرح امام دہاک ہیں، یہ سب مفسر ہیں عربی تفسیروں کے، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حلال کو، اس کے حرام کو، اس کے وعدوں کو، جو ایمان کے بعد ہر مومن کے ذمے آ جاتے ہیں، پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فرائض کی پابندی، حلال اور حرام کی عقیدت مندی وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہے زید بن اسلم، وہ لکھتے ہیں یہ چھ عہد ہیں۔ کون سے؟ یہ کچھ ویسے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ترتیب میں لکھا ہے، لیکن نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ چھ عہد کون سے ہیں؟ اللہ کا عہد، آپس کی یگانگت کا قسمی عہد یعنی آپس کی ڈیلنگز، شرکت کا عہد، تجارت کا عہد، نکاح کا عہد اور قسمیہ وعدہ۔ اسی طرح محمد بن کعب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پانچ عہد ہیں جن میں جاہلیت کے زمانے کی قسمیں ہیں اور شرکت تجارت کے عہد و پیمان ہیں۔ بہرحال بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، وعدے پورے کرو، عہد پورے کرو۔ اس آیت کو سامنے رکھیں اور آج امت مسلمہ کے معاملوں کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی ضرورت ہے اللہ کے اس کلام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی، کہ جو ہمیں عہد کی رسی میں باندھ کے دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن آج لوگ ان عہدوں کے بغیر جینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی پابندی کرتے تھے، عہد و پیمان کو پورا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ جو آپ کو دوستوں تو کیا، دشمنوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنے کی دعوت دیتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی نبی کی امتی آج دنیا کے سب سے زیادہ غیر یقینی لوگ ہو چکے۔ ایک ہوتے ہیں نا ٹرسٹ وردی، اس کے اپوزٹ ہو گئے۔ جو قانون بنتے ہیں وہ اپنوں کی وجہ سے ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان وعدوں کو، رہتوں کو پورا نہیں کرتے۔ بندوں کے ساتھ تو معاملوں میں شاید کوئی ڈر آتا ہی ہوگا، اس لیے کہ کیا کریں گے، پکڑے جائیں گے اور شرمندگی ہوگی یا جیل ہوگی۔ پولیس مین کو دیکھ کے تو ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں پہ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو ترتیب سے اس لیے بتایا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے، یہ آپ کی چیک لسٹ بھی ہے، کس جگہ میرے عمل میں کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے جائیں گے تو قرآن کا رنگ ہماری زندگی میں دکھے گا اور ہمارا کردار ایک ایسا کردار بن جائے گا کہ جس کو دیکھ کے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ایک موقع پہ جنگ تھی خیبر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کے ساتھ مٹ بھیڑ تھی، چاروں طرف لڑائی تھی۔ اتنے میں ایک چرواہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا خیموں میں آ گیا۔ سنا ہوا تھا اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں، پتہ چلا کہ آپ خود جہاں موجود ہیں تو دیکھنے آیا۔ لوگوں سے پوچھا کدھر ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ، اس میں ان کا نبی ہوگا، اتنا بڑا سردار اور کھجور کے خیمے میں. خیر جب لوگوں نے بتا دیا یقین آ گیا تو گیا اندر, ملا بیٹھا, آپ سے بات پوچھی, کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ نے کہا توحید. یہ نہیں کہا کہ پک کا گوشت نہ کھاؤ, ترتیب ملحوظ رکھی. خیر تھوڑی سی باتیں بتائیں, کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا, میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے, تم ہمارے بھائی ہو گئے, اور جو حقوق دوسروں کو ملتے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے. کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, یہ کالا بھجنگ شخص یہاں تو دھتکارا جاتا ہے, میرے تو کپڑوں سے بو آتی ہے, اور آپ مجھے سینے سے لگائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق اس کو یکساں پیاری ہے. کہا آپ مسلمان ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس جنگ میں گئے, لڑے اور اسی میں مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے, تمہارے چہرے کی سیاہی کو اللہ سفیدی سے بدل دے گا, تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے بدل دے گا. وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں اور جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا یہ تمہارے پاس بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگا فلاں یہودی کی ہیں اور میں چرا رہا تھا, یعنی اس کا امپلائی تھا. آپ نے فرمایا نہیں, واپس جاؤ, پہلے یہ بکریاں اس کو واپس کرو, یہ تمہارے پاس امانت ہے, پھر واپس آنا. ذرا غور کیجئے, ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے جنگوں میں, اور جنگ بھی لگی ہوئی تھی, کوئی ہوتا تو کہتا یہ مال غنیمت ہی ہے. کہا یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ دھوکے سے غنیمت نہیں حاصل کی جا سکتی, بلکہ اپنے زور بازو سے حاصل کی جاتی ہے. وہ شخص گیا اور بکریاں واپس کر آیا اور جنگ میں شامل ہو گیا. جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو اور شہداء کو دیکھا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی وہیں تھے. لوگوں نے ایک شخص کی لاش دیکھی اور پہچانا نہیں, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان نون پرسن کی لاش ہے, ہم نہیں اس کو پہچانتے. جب آپ قریب آئے تو آپ نے دیکھا یہ وہی شخص تھا. آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام لانے کے بعد ابھی غسل بھی نہ کیا, ایک نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, صرف ایک امانت لوٹائی اور جان دے دی. آپ نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اسے جنت کے اندر کوثر اور تسنیم سے غسل دیا جا رہا ہے, اور اس کے چہرے کی تابانی کو سفیدی سے, بدبو کو خوشبو سے بدلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں اوف بالعقود, وعدوں کو پورا کرو. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے کچھ ان عقود کی تفصیلات ہیں, کچھ پابندیوں کا ذکر ہے, اور وہ کیا ہے؟ اوہلت لکم بہیمت الانام, تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے مویشی چبائے, یعنی سارے کیٹلز تم پہ حلال ہیں. یعنی اب شریعت شروع ہو رہی ہے, کچھ پابندیاں اور کچھ رخصتیاں. کیا؟ تم پہ حلال کیے گئے بہیمہ. بہیمہ کون ہوتے ہیں؟ گھاس پر گزارا کرنے والے چوپائے, ان کو بہیمہ کہتے ہیں. مویشیوں کی قسم کے, مثلا بھینس, ہرن, نیل گائے, چارہ کھانے والے, یعنی پالتو جانور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, ہربی ورڈز, سبزی خور جانور, ان کو کھا سکتے ہو. سب جائز ہے مگر الا ما یتلا علیکم, کچھ جائز نہیں ہیں وہ کون سے جو تم پہ پڑھے جائیں گے. کہاں پڑھے جائیں گے؟ ابھی اسی کے اندر آیت نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے, حرمت علیکم سے. فرق دیکھیے, پہلے اہلت کی بات کی, یعنی عہدوں میں سب سے پہلے کھانے میں حلال چیزوں کا ذکر کر دیا. حلال اور حرام کا فرق رکھو, پہلا عہد تو یہی کرنا پڑے گا اللہ کے ساتھ بندے کو کہ رزق حلال کا بندوبست کرو. سب کچھ حلال ہے, انعام کی ساری قسمیں کھا سکتے ہو, لے سکتے ہو, ہاں مگر الا ما یتلا علیکم, جو تم پہ پڑھی جائیں گی, جس کا تم پہ ذکر کیا جائے گا, وہ نہیں جائز. بس یہاں بات ختم ہو گئی. اگر آپ چاہیں تو علیکم کے بعد ایک چھوٹا سا کوما لگا لیں, تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ تم پہ سارے مویشی اور چوپائے حلال ہیں, مگر جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں کر دیا جائے گا۔ تو آسان بات مل گئی کہ ہر چیز اپنی اصل سے حلال ہے، کیا حرام ہے وہ ہم آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے جا کے۔ ابھی بس حلال کی بات کر دی، بھینس ہے، گائے ہے، ہرن ہے، یا آپ اس میں گھوڑے کو لے سکتے ہیں، یعنی وہ جانور جو سبزی کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں۔ پھر آگے دوسری بات، اگر آپ چھوٹا سا نمبر 2 یا بی لکھ لیں نا غیرہ سے پہلے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے دوسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیر محل الصیدی وانتم حرم، اور نہیں حلال کرنے والے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ دوسری پابندی لگ گئی، یہ دوسرا عہد ہے۔ اچھا، انام جو لفظ ہے نا، ان کی دو علامتیں ہوتی ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ پہلی ان کی علامت ہوتی ہے جگالی کرنے والے، چیو دیئر کڈز، اور دوسری ان کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں یعنی ان کے سم جو ہیں وہ چرے ہوئے ہوتے ہیں، کلیفٹ ہوفز، جیسے آپ دیکھیے بکری، گائے، نیچے آپ دیکھتے ہیں نا تو پنجہ نہیں ہوتا بلکہ کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تیسری ان کی ایک پہچان ہے، اور وہ کہیں کہ ان کی کچھلیاں نہ ہوں، کچھلیاں یہ جو داڑھیں ہوتی ہیں نا پیچھے، کیونکہ یہ درندوں کی ہوتی ہیں، ہربی ورڈز، چارہ کھانے والے، بہت نوکیلے دانت نہیں ہوتے ان کے، کیونکہ نوکیلے دانت تو ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے جانوروں کو چھیرنا پھاڑنا ہوتا ہے۔ اور بہیما، چار ٹانگوں والے، یہ جو چو پائے ہیں نا، یہ بھی اردو ہی اصل میں، چو میں نے چار، پائے میں نے پاؤں، پائے تو سبھی جانتے ہیں، چو کو شاید نہیں جانتے ہوں گے، چار پاؤں والے جانور، کارنیورز، وہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان کو بہیما کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات اس میں دی جاتی ہے کہ ان کی بولی مبہم ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے نا اردو میں ہم بولتے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کلیئر اسپیچ، بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، گاں گاں بابا، کسی کو سمجھ نہیں آتی نا، ان کی بات واضح نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بہیما کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال نہیں ہوتے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں انتم حرم کو، تم حرم میں ہو، اس کی بھی دو باتیں بتائی گئیں، تم حرم میں ہو یعنی حالت احرام میں ہو، پہلی بات، اور دوسری اس کی بات کیا ہے کہ تم حرم کی حد میں ہو۔ دونوں چیزیں جائز نہیں، حرم کے شکار کو بھگانا، اس کو مارنا، کاٹنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شکار جو تھا عربوں کی معیشت کا ایک بہت بڑا سورس تھا، ان کے پاس یا تو تجارت ہوتی تھی، دوسرے ملکوں سے، اس جگہوں سے سامان لا کے بیچتے تھے، اور یا پھر شکار کے ذریعے گوشت حاصل کرتے تھے، اور یہ واحد ذریعہ تھا ان کے پاس گوشت حاصل کرنے کا۔ آج ہی دیکھ لیجئے کہ ایک ٹائم گوشت نہیں ہوتا تو کھانے کا مزہ نہیں آتا اکثر لوگوں کو، تو عرب لوگ گوشت حاصل کرنے کے لیے شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کی حالت میں پابندی کیوں لگا دی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے ایکسٹریمزم پر قابو پائے۔ شکار کرتے ہی ایک دم تصور میں آتا ہے نا ایکسٹریمزم، بھاگ دوڑ، حال بھال، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی ایکسٹریمزم سے روکنا چاہتے ہیں حالت احرام میں۔ اسی لیے پیچھے آپ دیکھیے کہ فسوق اور رفث کی بات کی گئی، کہ ایسی شہوانی باتیں نہ کرو کہ جس سے تمہاری طبیعت میں جوش آئے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کھاتے ہیں نا اس کا طبیعت پہ اثر آتا ہے، جنگلی جانوروں کو جب انسان کھاتا ہے تو اس سے طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، اور حج کا سفر جذبات پر قابو پانے کا سفر ہے۔ عربوں کا پسندیدہ شغل تھا شکار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو روکو، آزمائش وہیں آتی ہے جہاں پہ شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم حالت احرام میں جائز چیز کو بھی چھوڑ دو، تاکہ احرام کے بعد تم ناجائز کو بھی چھوڑنا آسان محسوس کرو. تو حالت احرام میں شکار نہیں ہو سکتا. ہو سکتا کسی کو ٹیمپٹیشن ہونے لگے، ہائے یہ کیوں، مشکل کیوں، ایسا کیوں، تو ساتھ ہی ٹھنڈا کر دیا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، جو فیصلے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اللہ کی مرضی کے، چیزیں اللہ کی، ہم اللہ کے، تو اختیار بھی اسی کا. کیا ہم اپنی چیز میں کسی کو مداخلت کرنے دیتے ہیں؟ بیگ ہمارا اور کوئی کھول کے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے لگے، کیسا لگے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر بتائے سیدھا آئے اور اندر کمرے میں گھسنے لگے، کیسا لگے گا؟ کوئی کسی ملک میں آ جائے اور سیدھا اندر جائے کہ مت پوچھو مجھے میرا پاسپورٹ ہے کہ نہیں، ویزا ہے کہ نہیں، کبھی بھی نہیں مانتے نا. تو پھر جب دنیا کے کسی کام کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، تو دین اللہ کے، اللہ کا ارادہ ہے دین، اللہ یحکم ما یرید. کسی اسکول کے سلیبس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب کیوں پڑھا رہے اور وہ کیوں نہیں پڑھا رہے، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے سلیبس پہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ اس کی شریعت ہے، یہ سلیبس دیا جا رہا ہے ہم کو، اس زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. کسی اسکول کے یونیفارم پہ آپ اعتراض کرتے نہیں؟ کرتے نا. تو پھر اللہ کے دیے ہوئے ڈریس کوڈ پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سارے سوال دین پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. پہلے اسلام کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اب اپنا دفاع کرو، اور بعض دفعہ تو غیروں سے زیادہ خود اپنے اسلام پہ باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کا ازالہ کرتے ہیں کہ دیکھو جو میں نے کہہ دیا اس کو مان جاؤ. ان اللہ یحکم ما یرید. ایسے لگتا ہے کہ انسان کو ہوش دلائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہو، اپنی مرضی سے رہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو حالت احرام میں شکار نہ کرنے کی بات، اس پہ انشاءاللہ آگے ایک تفصیلی آیت آئے گی، اور وہاں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ صحابہ کرام پھر ان حکموں پہ کیسے عمل کرتے تھے. اب ایک عقد اور عہد و پیمان کی بات کرنے کے بعد کچھ مزید باتیں، وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دوبارہ ایمان کے نام پہ قول ہے، لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. پہلے میں دیکھیے ڈوز میں سے تھا اوفو بالعقود، اب نہ کرو، ڈونٹس. گویا کہ سورۃ مائدہ کا پہلا ڈو کیا تھا؟ اوفو بالعقود، اور پہلا ڈونٹ کیا آ رہا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو. تو حلوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں تم اس کو حلال نہ کرو. مراد ادھر کیا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو. تم بے حرمتی نہ کرو. کس چیز کی بے حرمتی نہ کرو؟ شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی. یہاں چونکہ پیچھے سے آ رہا ہے تو شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. شاعر کیا ہے؟ شعیرتن کی جمع ہے، وہ چیز جسے دیکھ کر شعور حاصل ہو. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کچھ جگہیں جن کو اسلام کی وجہ سے یا اسلام میں ایک خاص مقام دے دیا گیا، مثلا صفا اور مروہ. پیچھے پڑھ بھی چکے کہ ان الصفا والمروہ تا من شعائر اللہ. اب مکہ، بیت اللہ، بیت المقدس، یہ سب کیا ہیں؟ ان کو اہم قرار دیا نا، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو. اپنی مرضی سے کچھ وہاں جا کے الٹ سلٹ کام نہ کرنے لگو. ایک تو یہ مطلب ہے، لیکن یہاں بھی یاد رکھیے کہ ان پہاڑوں کی عزت نہیں ہے، صفا اور مروہ کچھ نہیں ہے. ہاں، صفا اور مروہ کو بڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے شاعر اللہ کا لفظ آ گیا. اس میں ایک اور نقطہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ شاعر کون سے ہوں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے کسی پتھر کو پاکیزہ بنا لے، کسی کو ناپاک کر دے، کوئی دروازہ بنا لے، یہ بہت اہم دروازہ ہے، یہ درخت بڑا قیمتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شاعر اللہ میں دوسری چیزیں کیا ہیں؟ کہ کچھ ایسے ریچولز جو اسلام کے اندر بڑے خاص ہیں، مثلا اذان، سلام علیکم کہنا، نماز پڑھنا، داڑھی، مسواک، حجاب، جس سے کسی دین کی پہچان ہو. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اللہ دو طرح کے ہیں، مقامات عبادت اور اعمال عبادت، وہ چیزیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے. دنیا میں جو عام چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ شاعر ہوتے ہیں، مثلا کسی حکومت، کسی ملک کا جھنڈا، وہاں کی فوج کا یونیفارم، وہاں کی سٹیمپس، یہ قیمتی چیزیں ہیں نا. کوئی اگر کسی ملک کے جھنڈے کو آگ لگاتا ہے تو گویا کہ یہ ملک کی توہین ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حکومت کے شاعر کی توہین اصل میں حکومت کی توہین ہے. تو اسی طرح اسلام کے کسی شاعر کی توہین کرنا اسلام کی توہین ہے. اس لیے اگر کوئی داڑھی کا، اس سلام کا، حجاب کا مذاق اڑائے، اس کی توہین کرے، تو گویا کہ اس نے اسلام کی توہین کی. یہاں خاص طور پہ اس سے مراد مناسک حج ہیں اور عمرہ، کیونکہ اگلی آیتیں اسی سے ریلیونٹ ہیں. یہاں ایک ذہن میں چیز رکھیے گا کہ شاعر اللہ کے معنی کو بڑا محدود رکھنا پڑے گا. اگر آپ اس کو وسیع کر دیتے ہیں نا تو شرک شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی. صفا اور مروہ کے بیچ کی سعی اسلام میں آ گئی، حکم ہے نا، ایک طرف سے چلو دوسری طرف جاؤ، حکم ہے، مان لیا یہ شاعر اللہ میں سے. لیکن اب ہم میں سے کوئی کسی جگہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگانا شروع کر دے کہ میں نے اسی سے ایک دلیل لے کے اس کو پھیلا لیا، تو شرک ہو جائے گا. شاعر اللہ کو بڑا محدود رکھیں گے، جتنا اس کو پھیلاتے جائیں گے اتنا ہی شرک کا جو شک ہے یا اس کا احتمال ہے وہ زیادہ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ ٹریڈ مارکس ہیں، مونوگرامز، کسی چیز کی پہچان، کسی پروڈکٹ کا خاص نام ہوتا ہے. آج بھی دیکھیے مہر لگی ہوتی ہے، کوئی دوسرا آپ کی اسٹیمپ یوز نہیں کر سکتا. یہ شاعر اللہ اصل میں لوگوز ہیں، کوئی کسی دوسرے کا لوگو استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر اسلام کا بھی لوگو کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. کسی ملک کی کرنسی، فوجیوں کے جو سٹارز لگے ہوتے ہیں یونیفارم پہ. اسی طرح آپ دیکھیے جیسے نصارہ ہیں کرسچینز، تو ان کی سلیب، گرجا، ان کی ننس کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، یہ ان کے شاعر ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ برہمن، ان کا مندر، چوٹی، سکھ ہے تو ان کا کڑا، ترپان، کرپان، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر مذہب کی کوئی چیز ہے. جیسے جیوز ہیں تو ان کے سینیگاگز، ان کے عبادت خانے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شاعر ہیں. اگر دین اسلام کے شاعر میں سے کچھ چیزوں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اس میں قرآن پاک ہے. وہ تعریف یاد رکھیے گا کہ جس چیز کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، جو اللہ کی طرف بلائے، تو قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کرو. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اس کو جلائے یا اس کو پاؤں میں لے، تو گویا کہ پھر اس نے چیلنج کر دیا اسلام کو اور مسلمانوں کو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. خانہ کعبہ، اگر آپ خانہ کعبہ کوئی گولیوں کی بچھاڑ میں دکھائے تو یہ ایک قسم کی ایسی ہی بات ہے کہ جو آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے. پھر اسی طرح دیکھیے جائے نماز، مسجد، کتاب، جس کتاب سے آپ اللہ کا قرب لیتے ہیں وہ بھی تو شاعر اللہ میں سے ہوگی نا. اسی طرح دین سیکھنے کی جگہ، جہاں آپ بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں، وہ کرسیاں، وہ میز، وہ ڈیسک، یہ سب اسی میں آتے ہیں. اسی طرح دین سکھانے والے، یہ بھی شاعر اللہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شعور دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں. ان کے لیے دل میں کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، یہ سب چیزیں پھر بندے کا معاملہ نہیں رہتا، یہ رب کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حرام نہ کرو، حرمت نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. کسی کے مسلک، کسی کے عقیدے، کسی کے نظریے کا مذاق نہ اڑاؤ. آج حال کیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے مسلک پہ بات کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. اسلام ان چیزوں سے اوپر اٹھاتا ہے، اعلی اخلاق سکھاتا ہے. ایسے مظاہر جن کو دیکھ کے بندے کو رب یاد آ جائے. اور ساتھ ہی فرما دیا ولا شہر الحرام، حرمت کے مہینوں کا بھی خیال رکھو. حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ چار. کون سے ہیں؟ تین مسلسل ہیں اور چوتھا الگ ہے. رجب، ذی قعد اور ذی الحج اور محرم. اس میں رجب کو الگ کر لیں گے تو ذی قعد، ذی الحج اور محرم یہ تین مسلسل مہینے ہیں. کیوں ہیں یہ حرمت والے؟ پہلے دن سے ہیں. سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ پہلے دن سے جب سے زمین و آسمان بنے مہینوں کی تعداد 12 تھی، جس میں سے چار حرمت والے ہیں. ان کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ذی قعد، ذی الحج اور محرم تو حج کی وجہ سے محترم ہیں، کیونکہ عموماً ذی القعدہ میں لوگ حج کا احرام باندھ کے نکلتے تھے اور حج کرنے کے بعد واپس گھر آتے تک محرم ہو جاتا تھا. تو پھر لوگ راستے میں لوٹتے نہیں تھے، قافلوں کو تنگ کرنا، چوری چکاری، اس سے باز رہتے تھے. اور رجب کے مہینے میں عموماً احرام باندھا جاتا تھا عمرے کا، اسی لیے فرمایا کہ اس کو روک لو. تو لہٰذا حرمت کے مہینوں کے احترام کرو. یہ بتائیے کہ کیا آج مسلمانوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے؟ اگر میں فوراً پوچھوں نا کون سا مہینہ ہے، تو ہم ایک دم کہہ دیں گے دسمبر ہے. اور اگر اسلامی مہینے کی بات کریں تو سوچنا پڑتا ہے. اتفاق دیکھیے کہ آج کل پھر آپ حرمت کے مہینے سے گزر رہے ہیں. حرمت کا مہینہ جب آتا تھا تو عرب والے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے تھے. جب کبھی کسی سے جنگ ہو بھی رہی ہوتی تو روک دیتے تھے کہ نہیں، اب یہ مہینہ گزرے گا پھر ہم تم سے بات کریں گے. باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو چھوڑتے تھے. اسی سے پھر آگے انہوں نے ایک نسیح کی رسم نکالی تھی جو سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف اپنے حال پہ غور کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو حرمت کے مہینے کی وجہ سے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں، اپنی زبان کو منہ میں کر لیں کہ نہیں اب نہیں بولوں گی، حرمت کا مہینہ. گھروں کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے لے کے ملکی، سیاسی، مذہبی، ہر طرح کے جھگڑوں کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کے اندر یہی چیز ہے کہ حرمت کے مہینے کا احترام کرو. اور یہاں خاص طور پہ لا تو ہلو کی بات ہے. تو لہٰذا ان مہینوں میں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے لڑائی جھگڑے کا، تو اس کی سزا عام مہینوں سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ شعور دے دے. کتنے لوگ ہیں جو یہ سورۃ مائدہ پڑھنے والے ہیں، تہجدوں میں، تراویوں میں، قرآن خوانیوں میں، جگہ جگہ تیرت ہوتی ہے، لیکن عمل کب آئے گا جب اس کتاب کا فہم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور کس کی بے حرمتی نہ کرو؟ الحجیہ، حدی کی. حدی کیا ہے؟ ما یہدا الی الحرم، جس کو حرم کی طرف لے جایا جائے. یعنی قربانی کا جانور لے کے گئے، بھوک لگی تو راستے میں اس کو کاٹ لیا، ایسا نہ کرو. بعض اس دور میں لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے، مکہ میں تو اتنے ہوتے ہی نہیں تھے، تو گھر سے لے جاتے تھے. آج ہمارے لیے اس میں یہ بات ہے کہ قربانی کے جانور کے احترام کرنا چاہیے. ایون وہ حج کے لیے نہیں جاتا، یہیں ہم کاٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو صحیح طرح سے رکھنا چاہیے. چھری تیز رکھی جائے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ مارا جائے، اور اس کو اچھا کھلانا پلانا. اس کی بہت رغبت آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ موٹے جانور لو، کیونکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد کس کی بے حرمتی نہ کرو؟ ولل قلائد، پٹے والوں کی. قلائد قلادتن سے ہے، قلدہ، قاف لام دال، بٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. قلادہ کی جمع بٹنا، جیسے ویوٹ ہوتے ہیں نا بننے کے معنوں میں، پٹے والے جانور. اب ہوتا کیا تھا کہ جن جانوروں کو حرم میں ذبح کرنا ہوتا تھا، ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے نشانی کے لیے کہ یہ حرم کی طرف جائے گا. اب سفر میں جب ہوتے تھے، جانور ساتھ ساتھ تھے، جن کے اوپر کے گلوں میں پٹے خاص طرح کے ڈلے ہوتے تھے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ میں جا کے کٹنا ہے. پھر اس کو راستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے کاٹتے نہیں تھے، یا اس پہ بیٹھنا، یا اس طریقے اس کا یعنی ایک احترام کیا جاتا تھا. پھر انہی میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کا کان چیر دیتے تھے، اور تھوڑا سا خون اس کے جسم پہ لگا دیتے تھے اگر کوئی ایسا جانور مر جاتا تھا. اس کو راستے میں جب چھوڑتے آگے جاتے کہ کہیں بعد میں کوئی آنے والا اس کو حلال جانور سمجھ کے نہ کھا لے. تو یہ اس دور کے رواج تھے. یہ جو لفظ قلائد ہے نا، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے، مقلد. مقلد جو کسی کے پٹے میں بندھا ہو. کچھ لوگ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو استعمال کرنے کی بجائے یا واضح دلائل اور سنتوں اور قرآن پاک کے احکامات کو معلوم کرنے کی بجائے کسی دوسرے کی سنی ہوئی باتوں کو دین سمجھنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو مقلد یا مقلد کہا جاتا ہے۔ اسلام انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ لاجک کو لو، دین کو لو، جو چیز تمہیں دلیل سے مل جاتی ہے اس کو لے لو۔ تو یہاں ایک خاص سائڈ پوائنٹ دیا تھا میں نے آپ کو، لیکن یہاں مراد ہے کہ گلے میں جن کے پٹے ہوں۔ پٹے کیوں ڈالتے تھے؟ ایک تو حفاظت کے لیے تاکہ اس سے باندھ سکیں، اور ایک نشانی کے لیے۔ اور آخری چیز جس کی بے حرمتی نہیں کرنی وہ کیا ہے؟ ولا آمین البیت الحرام، بیت حرام کا قصد کرنے والے، جو لوگ گھر سے نکل گئے ہیں۔ آمین میں نے آپ کو لفظی تفصیل میں وضاحت کر دی، حج کا قصد کرنے والے، ارادے کرنے والے، یہاں اس سے مراد حاجی ہیں، حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے حرم کی طرف جانے والے، یعنی جنہوں نے قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، وہاں جائیں گے۔ اچھا، اسی روٹ سے لفظ امام بھی ہے، کیونکہ امام کی طرف بھی تو قصد کرتے ہیں نا، نماز میں اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو بھی اسی میں دیکھا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان کے احترام کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، جو حج کے لیے جا رہا ہے پھر اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایئرپورٹس پہ یا امیگریشنس پہ، ویزا پروسیس میں، جدہ ایئرپورٹ میں ٹیکسی ہائر کرتے ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں یہ کلچر نظر آتا ہے کہ حاجیوں کی بڑی عزت اور توقیر کی جاتی ہے، اور وہ جگہ جگہ جو خوبصورت لکھا ہوتا ہے دیوف الرحمن، رحمان کے مہمان، تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے پھر ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمارے ہاں تو ایک بہت ہی غلط محاورہ بولا جاتا ہے، 900 چوہے کھانے والا، تو یہ آمین البیت کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے۔ اپنی زبان کا استعمال بہت سوچ کے کرنا چاہیے۔ دوسروں کے بولے ہوئے لفظ بول دینا کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں تم ان کا احترام کرو۔ وہ کیوں جاتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا مندی بھی، یعنی جا تو حج اور عمرے کے لیے رہے ہیں لیکن تھوڑا بہت سامان تجارت اگر یہاں سے لے جائیں یا وہاں سے لے آئیں تو کوئی حرج نہیں، وہ فضل بھی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین رخصتوں والا دین ہے، آسانیوں والا دین ہے، اس لیے تم اس کے اندر کوئی ایسی پابندیاں نہ لگاؤ کہ جو تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیں۔ ہاں، شکار کی پابندی لگی تو دل میں بوجھ آیا کہ کیا یہ پابندی ہمیشہ کے لیے؟ کہا نہیں نہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آؤ تو اب شکار کر سکتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب اس سے دیکھیے کہ بات سمجھ تو یہ آتی ہے کہ جو ہی احرام کھولو فوراً شکار کرو۔ اگر قرآن پاک کو صرف گرامر کی روشنی میں سمجھیں گے، جو آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف لغت کے ساتھ قرآن کو سمجھیں گے، تو وہ پھر اس موقع پہ کیا کریں گے کہ یہ تو گرامر کے اعتبار سے تو یہاں یہی حکم مل رہا ہے کہ جو ہی احرام کھولو تو فوراً شکار کرنے چلے جاؤ، کیونکہ فاستادوا صیغہ امر ہے۔ ہاں، تو یہاں پھر وہی بات یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو لفظی وضاحت میں بتا دی تھی کہ صیغہ امر 17 ڈفرنٹ معنوں میں آتا ہے، 17 معنی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ حکم نہیں ہوتا، بعض جگہ امر بھی ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، کہیں اجازت مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں اصل میں مباح کیا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ جو پابندی احرام کی حالت میں لگی تھی اب اس پابندی سے باہر نکل جاؤ۔ یہ ہے دین کا حسن، اور آپ سنت کی رہنمائی کے بغیر قرآن پاک کو سیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ شکار کر سکتے ہو جب تم احرام سے نکلو، اور کیا نہ کرنا؟ ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو، نہ تمہیں ٹیمپٹیشن ہو اس بات کی، کس بات کی؟ شنعان قوم، دشمنی اس قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے۔ کس بات پہ ٹیمٹ نہ کرے کہ انتا ددو کہ تم زیادتی کرو. اس آیت کو اگر آپ بہترین انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھی پینسل لیجئے اور یہاں ایک بریکٹ لگائیں گے آپ. منکم کے بعد جو لفظ ہے نا شنعان, شنعان سے پہلے ایک بریکٹ لگائیے چھوٹی سی, اور مسجد الحرام اس کے اینڈ پہ ایک کلوزنگ بریکٹ لگا دیں, جیسے بریکٹ شروع اور بریکٹ کلوز. یہ جو بیچ کا لفظ ہے نا یہ بات واضح کرنے کے لیے, حکم کیا ہے اصل میں, ولا یجرمنکم ان تعتدوا, تم اس بات پہ آمادہ نہ ہو جاؤ کہ زیادتی کرو. کیوں نہ کرو؟ اب اس کی علت دی گئی کہ شنعان قوم صدوکم عن المسجد الحرام, کہ تم اس قوم سے زیادتی کر لو جنہوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا. اشارہ ہے بلکہ یہ آیت اس موقع کی ہے کہ جب مسلمان سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ جا رہے تھے, اس سے ٹھیک ایک سال پہلے سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو لے کے عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف آئے, کوئی ہتھیار پاس نہیں تھا, احرام کی حالت میں تھے, ہدی کے جانور ساتھ تھے, عورتیں ساتھ تھیں, لیکن حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک لیا گیا اور نہ جانے دیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, آگے جا کے اس کی تفصیلات آئیں گی. اور اس کی شرائط میں ایک شرط تھی کہ ٹھیک ہے آپ تو جائیں, اب نہیں آنے دیں گے, یہ ہماری ایگو کا مسئلہ ہے, انا کا مسئلہ ہے, ہاں اگلے سال آؤ گے, دوبارہ آ جاؤ اور عمرہ کر لو. اب ہوا کیا کہ جب اگلے سال مسلمان جا رہے تھے تو ان کو پہلے سے حکم دے دیا کہ دیکھو اب دوبارہ انہی رستوں پہ جاؤ گے, تمہیں کہیں پھر جوش نہ آ جائے کہ مسلمانوں کو روکا تھا. اب جنگ نہ کرنے کی شرط کر کے آئے ہو, 10 سال تک جنگ نہیں کرنی, بدلہ نہیں لینا, گزرو. ایک تو اسے یہ موقع ملتا ہے کہ اب تم وہاں جا رہے ہو تو زیادتیاں نہ کرنا, اور اس کا ایک اور دوسرا بھی طریقہ تھا, اور وہ کیا کہ دیکھو اگر صلح حدیبیہ سے تمہیں تکلیف پہنچی تو ایسا نہ ہو کہ اب مدینہ سے گزرنے والے قافلوں کو تنگ کرو. جب لوگ مکہ سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو مدینہ راستے میں آتا تھا, تو کہا ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کو بیس بنا کے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تھا, اللہ کے گھر جانے سے روکا تھا, تو کہیں تم ایسا نہ کرو کہ تم ان کو لوٹنے لگو. یہ ہے خوبصورت اخلاق. اور اسی وجہ سے اس آیت کا ٹاپک آپ کو کیا دیا تھا کہ کوئی تو ہو جو ان آیتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو اسلام پہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, اسلام ایسا اور ویسا. دیکھیے کتنا خوبصورت اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ تم غلط کرنے والوں کے ساتھ غلط کام نہ کرو, زیادتی نہیں کرنی, دشمن سے زیادتی نہیں کرنی. ہم اپنی ذاتی جنگوں میں کیا کرتے ہیں, گھریلو لڑائیوں میں کیا کرتے ہیں, ساس اور بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے, نند بھاوچ کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا پیارا دین سکھاتے ہیں, اعلیٰ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا, میرے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں انصاف سے. اسلام نے وہ قانون دیے دنیا کو کہ جس کی وجہ سے آج امن اور چین ہے. آج ہم اپنے اس دین کو نہ پڑھیں, نہ سیکھیں, نہ آگے پہنچائیں تو پھر یہ ہماری خوشی ہے. ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں گے. ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک میں ظلم کر رہا ہے اور انہی کا کوئی نمائندہ ہمارے ملک میں رہتا ہے, ہم ان پہ حملے کرنے لگتے ہیں, ان کی امبیسیز کو پتھراؤ کرنے لگتے ہیں, ان کی بسوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا. دیکھیے ایک شخص ہے, اگر وہ کسی دوسرے کے بیٹے کو قتل کر دے اور آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص کے بیٹے کو قتل کر دیں, ظلم کس پہ ہوا؟ اس کے بیٹے پہ. قتل تو باپ نے کیا تھا, آپ اس کے بیٹے کو کیوں مارتے ہیں؟ زیادتی کی. اسی طرح اگر چند لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرتے بھی ہیں, کہیں مسلمانوں کی عزتیں لٹتی بھی ہیں, اگر ان کے گھر مال لٹتے ہیں تو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے جگہ پہ بیٹھ کے ان کو مارنے لگے؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام ایسے نہیں آتا کہ مارو. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پتھر مارے, نہ جوتے مارے, نہ اللہ کے نبی نے کسی کو چھڑیاں ماری. ہاں ایک مار ماری اور اخلاق کی مار ماری, اس لیے اسلام پھیلا. آج امت مسلمہ کا مزاج بگڑ گیا, تربیت کے انداز بدل گئے, ایکسپلائٹیشن، ٹیمپٹیشن، اسی کو روکتی ہیں یہ آیتیں. جو کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرو، بلکہ اوفو بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. تم پابند ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو. لہٰذا زیادتیاں نہ کرنا، ہاں کرنا چاہو تو وتعاونوا علی البر والتقوی، بیر اور تقوی پہ تعاون کر دو، نیکی کے کاموں پہ، بھلائی کے کاموں پہ. بر کا لفظ بر سے ہے، بارہ. بر کہتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو خاص طور پہ، لیکن انسانی حقوق ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے. وسیع پیمانے پہ نیکیاں کرو، ایسے معاشرے کریٹ کرو کہ جہاں اسلام کا نظام چلے. اشارہ یہاں یہ ہے کہ نیکی کے کام کرو، مدد کرنی ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، دوسرے کاموں میں کیوں کرتے ہو؟ اپنوں کی بھی کرو، غیروں کی بھی کرو، کافروں کی بھی مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، خلف الفضول کے نام پہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا تھا، کیونکہ اس کی ایک شک تھی کہ کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کافروں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے دے تو بدلے میں میں اس معاہدے سے نہیں رکوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اچھا کام صرف اپنی جماعت اور اپنے گروہ کے نام کے ساتھ ہی نہ کرو، بلکہ انسانوں کے ساتھ اچھے معاملے رکھو، اچھے طریقے سے کام کرو تاکہ تمہیں اس دنیا میں جینا آ جائے. ہاں، ولا تعاون علی الاسم والعدوان، اور نہ زیادہ تعاون کرو اسم اور عدوان کے نام پہ، گناہ کے کاموں پہ نہ تعاون کرو. کیا کروں، میری دوست کے گھر کام ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ دیکھو پھر میں بھی نہ گئی تو وہ بھی نہ کرے گی، اور دیکھو اس برادری کا معاملہ ہے، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، پھر عزت کا مسئلہ ہے، لینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. کا نیکی اور تقوی میں تو کام کرو، برائی میں نہیں کرو. تعاون کا لفظ باب تفاعل پہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اونا یعونو تعاون، لیکن دشمن بھی نیکی کا کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کر دو. یہ نہ سوچو کہ میں مصروف بہت ہوں. یہاں بر سے مراد ترک محرمات ہے، اوپر حرمات کی بات تھی نا، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کرنے میں لوگوں کی مدد کرو، مشورہ دو، خاموش نہ بیٹھو. کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہو تو گھر میں دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کریٹیسزم نہ کرو، کسی بھی ایسے بندے تک بات پہنچا دو جو اس کام کا امیر ہے. اس لیے کہ یہاں ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوگا کہ جو پھر انسانیت کو نفع دے گا. لہٰذا تعاون کرو اسم پہ نہیں، بیر پہ، تقوی پہ، عدوان پہ نہیں. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ سب کچھ جو کرنا ہے نا، یہ کسی انسان کے ڈر سے نہیں کرنا، کسی نبی کے ڈر سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ڈر سے کرنا ہے. یہ تھا وہ ایک پیکج جس کا پہلی آیت میں ذکر تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. آپ کا کام کیا ہے؟ اور کہ تعاون علی البر والتقوی، ایک طرف اس کو پیچ کے لکھے اور لائن لگا کے دوسری طرف لکھیے لا تعاون علی الاسم والعدوان. اس کی کون سی ممکنہ صورتیں ہیں ان کو نوٹ کریں گے، اور پھر آپ اپنے لیے بھی دیکھیں گے کہ میں نیکی کے کون سے کام کر سکتی ہوں، کس میں تعاون ہو سکتا ہے، اور برائی کے کن کاموں میں میں تعاون کرتی ہوں جس سے مجھے رکنا ہے. سوچ کے آئیے، کوئی اچھی نیت کر کے آئیے. انشاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقد کریں گے، معاہدہ کریں گے، کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، مدد وہی دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے.